خوش رنگ حافظ رحمان کشف سوال او زری کرا الله رزی کرا رب چرا زکی گلر شدا سی خلوات مطلب زیادہ تو رو رو ہے زیادہ تو رو رو ہے زیادہ تو رو رو ہے زیادہ تو رو رو